Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti âmâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun zalale ve kullu zalaletun finnar. Hüreyre radiyallahu anhen Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: şüphesiz ki Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Elbette Allah Teala peygamberlere emrettiğini müminlere de emretmiştir. Yüce Allah peygamberlere, ey peygamberler, temiz yani helal olanlardan yiyin ve salih güzel amel işleyin buyurmuştur. Mü'minun suresinin 51. ayeti bu. Yine Allah Azze ve Celle müminlere, ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Bakara suresinin 172. ayetinde. Daha sonra uzun yolculuk yapmış olan kişi hakkında şöyle dedi: bu kişi saçı sakalına karışmış, toz toprak içinde elini semaya kaldırarak ey Rabbim, ey Rabbim diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve beslendiği şeyler hep haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilsin? Evet, bunu İmam Müslim Sahih'inde rivayet ediyor. Aynı zamanda Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ve Darimi de kitaplarında rivayet etmişler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şüphesiz ki Allah temizdir sözü aynı zamanda Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste de şu şekilde geçer: şüphesiz ki Allah temizdir, temiz olanı sever, naziftir, nezafeti sever ve cömerttir, cömertliği sever. Bu Tirmizi'nin rivayetindeki metin. Buna göre anlam şu şekilde oluyor: Allah Teala her türlü eksik ve ayıplardan münezzeh ve uzaktır. Nitekim Nur suresinin 26. ayetinde de temiz kadınlar temiz erkekler için, temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Onlar haklarında söylenenlerden yani kötülüklerden uzaktırlar. Yani o temiz erkekler ve kadınlar günahların, fuhşiyatın, kir ve lekelerinden uzaktırlar. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve ancak temiz olanı kabul eder buyurmakla sadaka, zekatlar hakkında söylenen hadis-i şerifte de bu manaya işaret etmiştir. Bu hadis-i şerifte yani Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları, kim temiz helal kazancından bir sadaka verirse zaten Allah Teala temiz olandan başkasını kabul etmez buyuruyordu. Allah Azze ve Celle verilen sadakalardan sadece helal ve temiz olanlarını kabul buyurur. Bu hadiste Allah Teala sadece temiz olanı kabul eder sözü hakkında bazıları bununla kastedilen mananın daha geniş kapsamlı olduğunu ifade ederler. Bu anlayışa göre anlam şöyle olur: Allah Teala bir ameli ancak onu ifsad eden bütün eksikliklerden arınmış ve temiz olması durumunda, mal ile yapılan ibadetleri de ancak helal ve temiz olması şartıyla kabul eder. Çünkü temiz, tayyip kelimesi hem ameller, hem sözler ve hem de inançlar, itikad için sıfat olarak kullanılır. Yani bütün ameller, sözler ve inançlar temiz ve pis olmak üzere iki kısma ayrılır. Nitekim Maide suresinin 100. ayetinde Allah Azze ve Celle de ki, pis olanların çokluğu sizin hoşunuza gitse de hiç pis olanla temiz olan eşit olur mu? Evet, sesle mi problem var? Şu anda nasıl ses? Yes. Yine Allah Azze ve Celle sözleri temiz ve pis diye iki kısma ayırarak İbrahim suresinin 24. ayetinde Allah temiz sözü temiz bir ağaç şeklinde misal olarak verdi buyuruyor. Yine aynı surenin 26. ayetinde de pis sözü de pis bir ağaç ile misal getirdi. Da bir ayette de Fatır suresinin 10. ayetinde temiz söz onun katına yükselir. Evet, ses de şu an ses bozuk mu? Ve bu Eyüp abinin yeni bilgisayar, fazla ayarlarına falan da bakamadık. İdare etmek durumundayız. Şu an mike mümkün olduğu kadarıyla yakınlaştım ben ama herhalde değişen bir şey yok. Selamun aleyküm. Ayrıca Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz olanları helal kılıcı ve pis olanları, habis olanları haram kılıcı olarak vasıflandırmıştır. Bunun yanında ameller, sözler ve inançlarında temiz ve pis kavramı içine girdiği söylenmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle şu ayet-i kerimede müminleri temiz olarak vasıflandırıyor. Onlar, yani müminler, temiz oldukları halde melekler onların canlarını alırlar. Nahl suresinin 32. ayeti. Melekler müminlerin canlarını alırken onlara şöyle derler. Ey temiz bedenin içinde bulunan temiz ruh, dışarı çık. Yine melekler, müminler cennete girdikleri zaman onları cennet size mübarek ve hoş olsun diye müjdelerler. Bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre mümin kimse bir din kardeşini Allah rızası için ziyaret ettiği zaman melekler ona şöyle derler. Mübarek bir iş yaptın, yürüyüşün de temiz, güzel oldu ve cennet içinde bir konağa yerleştin. Tirmizi ile İbn-i Mace'nin rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerifte geçer bu. Buna göre mümin her şeyle temizdir. Kalbi, lisanı, cesedi, kalbinde yer tutmuş olan imanı, dilinden dökülen zikri, imanın semeresi olarak azaları tarafından yapılan salih amellerin hepsi de temizdir. Bütün bunların hepsi de Allah Teala'nın kabul buyurduğu tayyibat, yani temiz şeyler cümlesindendir. Amellerinin temiz olması ile müminin en büyük kazancı elde edeceği husus, yiyeceğinin temiz ve helal yoldan elde edilmiş olmasıdır. Zira kişinin amelleri bu yolla temiz ve makbul hale gelir. Bu hadis-i şerifte amellerin ancak helal gıdalarla beslenme sayesinde temiz ve kabule şayan hale geldiğine, haram yemenin amelleri bozduğuna ve kabul edilmesine engel olduğuna işaret vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hususu belirttikten sonra, şüphesiz ki Allah ancak temiz olanı kabul eder, elbette Allah Teala peygamberlere emrettiğini müminlere de emretmiştir. Yüce Allah peygamberlere, ey peygamberler! Temiz olanlardan yiyin ve salih amel işleyin buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle müminlere, ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Bundan kastedilen şudur. Bütün peygamberler ve onların ümmetleri temiz olanlardan yemekle emrolunmuşlardır. Temiz olanlar ise helal kılınanlardır. Bunun yanında salih amelleri işlemeleri de emredilmiştir. Yiyecekleri helal olmaya devam ettiği sürece amelleri de salih ve makbul olmaya devam eder. Yedikleri helal dairesinin dışına çıktığı zaman onların amelleri nasıl makbul olabilir? Bu açıklamalardan sonra haramla beslenen kişinin duası hakkında böyle birinin duası nasıl kabul edilebilir cümlesi, haram gıdalarla beslenmiş kişilerin işledikleri amellerin kabul edilmesinin imkansız olduğunu belirtmek için verilen bir misaldir. Taberani, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ey insanlar yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin ayeti okundu. Bu ayet Bakara suresinin 168. ayeti. Bu esnada Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü Allah Teala'ya dua et de beni duası kabul edilen kişilerden kılsın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Sa'd, yiyeceğinin temiz olmasını sağla, duası kabul edilen kişilerden ol. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını elinde tutan zata yemin ederim ki, kul haram bir lokmayı midesine indirdiği zaman 40 gün onun herhangi bir ameli kabul edilmez. Haram gıdalarla bedeni gelişen kimse için cehennem ateşi daha layıktır. Ahmet bin Hanbel'in Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayetinde şöyle gelir. Bir kimse 10 dirheme bir elbise alsa ve bu 10 dirhemin 1 dirhemi haram para olsa, o elbise üzerinde bulunduğu sürece Allah Teala onun namazını kabul etmez. İbn Ömer radıyallahu anhuma bunları söyledikten sonra iki parmağını kulaklarına soktu ve şöyle söyledi. Eğer bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymamışsam şu kulaklarım sağır olsun. Yine aynı anlamda başka bir hadis-i şerif Ali radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Fakat Ali radıyallahu anh'den gelen rivayet, yani Bezzar'ın müsnedinde geliyor bu rivayet, zayıftır. Taberani'nin de bu manaya yakın olarak Ebu Hureyre'den zayıf bir isnatla bir rivayeti mevcut. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Teala midesinde haram lokma bulunan bir kimsenin namazını kabul etmez. Alimler, haram mal ile hac yapan ve haram bir elbise içinde namaz kılan kimsenin üzerinde farz olan hac ve namaz ibadetinden bu yolla kurtulup kurtulmadığı hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda İmam Ahmed bin Hanbel'den iki farklı görüş rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şerifte, az önce okuduğumuz hadis-i şerifte de haram mal ile yapılan ibadet ve amellerin kabul edilmediğine bir delil vardır. Hadis-i şerifte belirtilen amelin makbul olmasından maksat şu anlamlardan birisi olabilir. 1. Yapılan amelin Allah'ın rızasına uygun olması, amel sahibinin övülmesi ve meleklerin huzurunda bu kişinin takdir edilmesi. 2. Yahut bu amel karşılığında sevap ve mükafat elde edilmiş olması. 3. Ya da kişinin yapmakla yükümlü olduğu farz ibadetten zimmetini kurtarmış olmasıdır. Nitekim hadis-i şeriflerde belirtildiğine göre efendisinden kaçan kölenin, kocasını öfkelendirmiş olan kadının, falcıya yani kahine giden kimsenin ve içki içen kimsenin 40 gün kıldıkları namazın kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Amelin kabul edilmemesinden maksat en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir ama birinci veya ikinci mana olabilir. Nitekim Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder ayet-i kerimesinde, Maide suresinin 27. ayetinde de kastedilen mana budur. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bundan dolayı kendi nefisleri hakkında selefin en çok korkuya kapıldıkları durum bu ayette ifade edilen anlamıydı. Onlar amelleri kabul edilen takva sahibi kimseler arasında olamamaktan çok korkarlardı. Ayet-i kerimede geçen takva sahiplerinin anlamı Ahmet bin Hanbel'e sorulmuş. O da takva sahiplerinin kendisine helal olmayan her şeyden sakınan kişi olduğunu açıklamıştır. Zahitlerden Ebu Abdullah en-Nebaci rahmetullahi aleyh şöyle der. Ameller şu beş özelliği taşımakla tamam olur, kemale erer. Allah Teala'yı hakkıyla tanıyıp iman etmek, hakkı tanımak, ameli sırf Allah için ihlasla yapmak, ameli sünnete uygun olarak işlemek ve helal lokma yemek. Bir amelde bu beş şarttan birisi bulunmazsa o amel kabul edilenler derecesine yükselemez. Çünkü bir kimse Allah'ı tanır fakat hakları tanımazsa o amel bir fayda getirmez. Yahut hakları bilir ancak Allah Teala'yı hakkıyla tanımazsa yine o amel bir fayda vermez. Allah'ı tanır, hakları da tanır fakat amelde ihlas sahibi olmazsa amel fayda vermez. Allah'ı tanır, hakları bilir, ihlas ile yapar ancak o ameli sünnete uygun olarak işlemez. Yine bir fayda göremez. Bu dört şartı da yerine getirir fakat helal lokma yemezse yine o amelden bir fayda görmez. Üheyb bin Vert de şöyle der. Şu sütun gibi dosdoğru olsan bile midene giren lokmanın helal mi yoksa haram mı olduğuna dikkat etmediğin sürece sana hiçbir şey fayda vermez. Haram maldan verilen zekat ve sadakalara gelince bunlar kabul edilmez. Nitekim İmam Müslim'in İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah Teala abdesti olmayanın namazını ve hıyanet ile elde edilen, yani ganimetten aşırılan maldan verilen sadakayı kabul etmez. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayetinde ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Helal kazancından sadaka olarak kim ne verirse zaten Allah azze ve celle sadece temiz, helal olanı kabul eder. Bu sadaka bir tek hurma bile olsa Rahman onu sağ eliyle alır. Onun her iki eli de sağdır. O sadaka tıpkı sizin bir tayı büyütmeniz gibi Rahman'ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bir kul haram yoldan bir mal kazanır, sonra bu maldan harcama yapar ve o malı çoğaltır. O maldan sadaka olarak verdikleri asla kabul edilmez ve o maldan miras olarak geriye bıraktıkları da cehennemdeki azabını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü Cenab-ı Hak bir kötülüğü başka bir kötülükle silmez. Fakat kötülüğü güzel amellerle siler. Zira kendisi pis olan pisliği gidermez. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir kimse haram yoldan bir mal kazanır ve ondan sadaka verirse, verdiği sadakadan hiçbir sevap kazanmaz ve haram kazancın günahı üzerinde baki kalır. Bu hadis-i şerifi İbn-i İbban rivayet etmiş ve hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bazı hadis alimleri ise bunun merfu bir hadis değil, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü değil de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın kendi sözü olduğunu, mevkuf bir hadis olduğunu söylemişlerdir. Muhaymira'da mürsel olarak gelen rivayette, yani sahabe isminin zikredilmeksizin direkt Allah Resulü'nden nakledildiği bir haberde, bir kimse günaha bulaşarak bir mal elde etse, sonra o maldan yakınlarına yardımda bulunsa, sadaka olarak verse ve Allah yolunda harcama yapsa, Allah Teala haram yolla kazanılan bu paradan yapılan bütün harcamaları bir araya toplar, sonra hepsini birden cehennemin ateşine fırlatıp atar, buyuruluyor. Rivayet edildiğine göre Ebu Derda radıyallahu anh ile Yezid bin Meysera radıyallahu anh helal olmayan yolla mal kazanıp bundan sadaka veren kimsenin durumunu yetimin malını haksız olarak elinden alıp bununla dul bir kadını giydirmeye benzetirler. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya amel işleyen ancak bunun yanında başkalarına zulmeden haram yolla mal edinen fakat daha sonra tevbe ederek bu kazancı ile hac yapan, köle azat eden ve sadaka veren kimsenin durumunu sordular. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu soruya şöyle cevap verdi. Pis olan, yani haram olan kazanç, pis, günah olan ameller için kefaret olmaz. Ancak temiz olan pis olanlara kefaret olabilir. Bunu Bezzar müsnedinde rivayet ediyor. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Ey yoksula merhamet ederek sadaka veren kişi, sen asıl haksızlık yaptığın kişiye merhamet et. Haram yolla elde edilen malda tasarruf iki yolla gerçekleşir. Birincisi, bir malı hıyanetle elde eden ya da gasp eden kişi bu malı kendi adına sadaka olarak verir. İşte buraya kadar rivayet edilen hadis-i şeriflerde kabul edilmeyeceği belirtilen amellerden maksat bunlardır. Kabul edilmemesinin manası bundan dolayı bir sevap elde edemeyeceği, bilakis başkasının malında izin almadan tasarrufta bulunduğu için günahkar olacağı anlamındadır. Bu yolla verilen malın gerçek sahibi de bir sevap kazanamaz. Çünkü onun sadaka vermek gibi bir kastı ve niyeti bulunmamaktadır. Alimlerden bir grup bu görüşü zikretmişlerdir. Bunlar arasında İbn-i Ukayl de vardır. Abdurrezzak Musannef isimli eserinde şu şekilde rivayet ediyor. Yezid bin Ahnes el-Huzayi, Said bin el-Müseyyeb rahmetullahi aleyhi, yitik bir mal buldum. Onu sadaka olarak vereyim mi diye sorar. O da verirsen ondan ne sen ne de malın sahibi bir ecir kazanamazlar diye cevap verir. Herhalde Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh yitiği bulan kişinin yitiğin özelliklerini ilan ederek sahibinin çıkmasını beklemek zorunda olduğu süreden önce sadaka vermesi durumunda bunun böyle olduğunu belirtmek istemiştir. Devlet yöneticilerinden birisi devlet hazinesinden hakkı olmayan bir mal alsa, bu mal ile sadaka verse, köle azat etse yahut kamu yararına mescit veya benzeri bir bina yaptırsa bunların durumu ne olur? Bu konuda İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre bu kimselerin durumu gasp ettiği maldan sadaka veren kimsenin durumu gibidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma aynı tavrı Basra valisi İbn-i Amir'e karşı da sergilemiştir. Basra valisi ölmek üzereydi ve halk etrafında toplanmış, yaptığı iyilik ve ihsanlar dile getirerek onu övüyordu. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ise suskun olarak odada onun yanında bekliyordu. Ölmek üzere olan İbn-i Amir onun da konuşmasını istedi. Bunun üzerine İbn-i Ömer radıyallahu anhuma Allah Teala taharetsiz yani abdestsiz kılınan namazı ve ganimetten aşırılan bir maldan verilen sadakayı kabul etmez hadisini rivayet etti ve halbuki sen Basra'da valilik yapmış bir adamsın diye de ekledi. Bunu Müslim taharet babında rivayet ediyor. Esed bin Musa Kitabul Vera isimli eserinde şöyle naklediyor. Hulayl bin Iyaz radıyallahu anh Mansur'dan, o da Temim bin Seleme'den şöyle dediğini rivayet eder. Basra valisi İbni Amir, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'ya ne dersin? Düz ova haline getirdiğimiz şu tepelikler ve sular fışkıran şu pınarlar hakkında bunlardan dolayı bizim için bir ecir var mıdır diye sordu. İbni Ömer radıyallahu anhuma ona, pis olan yani haram olan bir şeyin pis olana asla kefaret olamayacağını sen bilmiyor musun diye karşılık veriyor. Meymun bin Mihran da şöyle anlatıyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma kendisine köle azat etmenin ecrini soran İbni Amir'e senin durumun hacca gitmekte olan birinin devesini çalıp sonra da o deve ile Allah yolunda cihat yapan birinin durumuna benzer. Sence böyle birinin ameli kabul görür mü? Diye karşılık verdi. Takva ve vera konusunda çok sıkı davranan Tavus, Rüheyb bin Vert gibi bazı kimseler bu gibi sultanların yaptırdığı cami, çeşme, köprü, yol gibi hayır eserlerinden yararlanmaktan bile sakınırlardı. Ahmet bin Hanbel ise onların kamu yararına yaptırdığı mescit, köprü, değirmen gibi hayır eserlerinden yararlanmaya ruhsat vermiştir. Bakın yani bu insanlar, bu alimler kendi dönemlerinde Müslüman idarecilerin yaptırdığı köprüler hakkında böyle diyorlar. Şimdi ise kafir idareciler tamamen zulümle aldıkları vergilerle veya başka haram kazançlarla, devlet tarafından düzenlenen piyangolarla veya diğer türlü haram gelirlerle hayır adı verilen şeyleri yapıyorlar. Veya kamu yararına bir takım hizmet denilen işleri yapıyorlar. Evet, o alimler böyle yaptıkları işlere zulüm bulaştıran Müslüman yöneticilerin yaptırmış olduğu köprülerden, mescitlerden dahi yararlanmıyorlardı. Oralara adımlarını atmıyorlardı. Allah selamet versin. Çünkü bunlar ganimetle elde edilen mallarla yapılır. Ancak bu eserlerin haksız vergi, gasp ve benzeri haram yollarla elde edilmiş olduğu kesin olarak bilinirse, bu durumda haram maldan yapılmış olan eserlerde de yararlanmaktan sakınmak gerekir. Özellikle günümüzdeki durumda bunu dikkate almak gerekiyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, sultanların hazineden kendi adlarına mal almalarına ve bu yolla yaptırdıkları eserlerin kendileri adına ileriye dönük sadaka olduğunu ileri sürmelerine karşı çıkmaktaydı. Çünkü bu malın durumu gasp edilen mal ile benzerlik göstermekteydi. Sultanların mescit yaptırmalarına karşı çıkan alimlerin gerekçeleri de bu anlayışa dayanmaktaydı. Evet. Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Mütekaddimin yani ilk dönem alimlerinden bazılarının kazançları içinde helal ve haram karışık bulunan sultan ve diğer yöneticiler bu kazançları ile mescit ve ribat gibi hayır işleri yaptırır ise bunlardan dolayı kendileri için sevap var mıdır sorusuna hayır, hayır için yapılmış olan harcamanın mal sahibinin gönül rızası ile yapılmış olması gerekir. Devlet gücünü elinde tutanların hayır eserleri yaptırması bir yönden simsarın durumuna benzer şeklinde fetva vermiş olduklarını gördüm diyor. Bu fetvayı naklettikten sonra İbnül Cevzi, Allah rahmet eylesin, şöyle devam ediyor. Ben derim ki, şeriatın temel esaslarını bilmeden bu tür fetvalar verenlere şaşmak gerekir doğrusu. Bu fetvada öncelikle harcama yapan kişinin haline bakmak lazım. Eğer bu kişi sultan ise ve devlet hazinesinden bir harcama yapmışsa, ki devlet hazinesinden nerelere harcama yapılacağı belirlenmiştir. Bu durumda nasıl hak sahibi olan yerlere harcama yapılmasına engel olur da medrese ve ribat gibi faydasız binaların yapılmasıyla uğraşabilir? Eğer bu kişi bir vali veya devlet tarafından görevlendirilmiş birisi ise hazineye iade edilmesi gereken paraları geri vermesi gerekir. Şayet bu kişilerin ellerindeki mallar haram veya gasp yoluyla elde edilmişse bu mal üzerinde yapılan bütün tasarruflar haramdır. Bu mal üzerinde yapılması gereken bunları asıl sahiplerine ya da varislerine geri vermektir. Kimden alındığı bilinmiyorsa elindeki malları hazineye bırakır. Hazineden de kamu yararına harcanır ya da sadaka olarak dağıtılır. Bunu alanın payına günahtan başka bir pay düşmez. Evet. Allah rahmet eylesin. İbnül Cevzi böyle diyor. Onun bu sözleri yaşadığı devirdeki sultanların uygulaması hakkındadır. O sultanlar ganimetlerden pay alması gereken hak sahiplerine haklarını vermiyor. Bu ganimetler üzerinde hak sahipleri adına kendisi tasarrufta bulunuyordu. Bunlarla medrese ve ribat gibi belki de ihtiyaç duyulmayan binalar yapıyor. Yaptırdığı binalarda toplumun bir kesimini dışarıda bırakarak belli bir kesimine tahsis ediyordu. Ancak her hak sahibine ganimetlerden hakkını veren adil bir sultanın bulunduğunu varsayarsak, bu kimse halkın ihtiyaç duyduğu bir iki medrese veya buna benzer kamu yararına hayır eserleri yaparsa bu caizdir. Sultanın kendi adına aldığı mallardan bir kısmı hazineden ise bununla halkın o anda ihtiyaç duyduğu bir bina yaptırırsa içinde hazine parasında bulunduğu bu yapı caiz olur. Fakat bunu kendi adına nispet eder. Ancak bir kişi gasp ettiği malı asıl sahibine sadaka ya da hibe yoluyla geri verse bu durumda zimmetini suçtan kurtarmış olur mu olmaz mı? İşte bu durum bu söylenenlerin, anlatılanların dışında bir durumdur. Bütün bu konularda esas olan yapılan binaların ihtiyaca göre yapılması, israf ve aşırı süslemelerden kaçınılmış olmasıdır. Nitekim Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh hazineden Basra Mescidi'nin tamir edilmesi için emir vermiş ve insanları rahatsız edecek derecede aşırı harcamalardan sakınmalarını istemişti. Bu emri verdiği zaman çünkü ben Allah'ın malında yani hazinede binaların bir hakkı olduğunu göremiyorum demişti. Yine onun hazinelerini zarara uğratan bir şeye Müslümanların ihtiyacı yoktur dediği rivayet edilmiştir. Şu da iyi bilinmelidir ki gasp veya benzeri yollarla elde edilen mallarda bu gibi mallarda yapılan tasarrufların geçerli olmasını, sahih olmasını asıl mal sahibinin iznine bağlı gören alimler de vardır. Bu durumda mal sahibi yapılan işi onaylarsa caiz ve geçerli olur, sahih olur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet edildiğine göre bir kimse zekatını gasp ettiği mal ile verir. Daha sonra gasp edilen malın sahibi bunu onaylarsa yapılan iş caiz olur ve kişinin zekat borcu düşer. Yine İbn Ebi Musa Ahmet bin Hanbel'den şunu rivayet eder. Bir kimse başkasına ait köleyi bedelini kendi malından karşılamak üzere kendi adına azat eder ve kölenin asıl sahibi de bunu onaylarsa bu da caizdir. Yapılan azat işlemi de geçerli olur. Bu ise İmam Ahmed'in söylediğine zıttır, aykırıdır. Hanefi alimleri ise bu konuda bir kimse bir koç çalsa, gasp etse, sonra bu koçu haccı kıran veya haccı temettu için kurban olarak kesse, daha sonra mal sahibi bunu onaylasa kurban geçerli olur. İkinci bir yol, gasp edilen malda gasp eden kişinin tasarrufunun ikinci şekli şu şekilde olur. Malı elinde bulunduran kişi bu malı sahibine veya varislerine geri verme imkanından yoksun olursa, bu imkana sahip olamazsa bu malı sahibi adına sadaka olarak verir. Alimlerin cumhuruna göre böyle yapılması caizdir. İmam Malik, Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel ve diğer bazı fakihler bu görüştedir. Allah hepsine rahmet eylesin. Yani şu konularda anlaşılan zamanımıza göre düşünmemiz gereken bir iki misal verecek olursak, zalim, hatta kafir bir devletin zulüm ile, gasp ile, haram yolla elde ederek yaptırdığı okul, cami vesaire binaların durumunu buyurun siz takdir edin. Zühri, İmam Malik, Süfyan-ı Sevri, Evzai ve Leys bin Sa'd. Ganimetten aşılan mal, asker dağıldığı için onlara ulaştırılamaz ise, bunun beşte biri sultana verildikten sonra kalan kısmı tamamen sadaka olarak dağıtılır diyor. Bu görüş Ubade bin Samit, Muaviye ve Hasan-ı Basri'den de rivayet edilmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Bu görüş yine İbn-i Mesud ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan anhumden rivayet edilen görüşlerle de benzerlik taşımaktadır. Çünkü bu ikisinin görüşüne göre sahibi bilinmeyen malın sadaka olarak verilmesi gerekiyor. Denilmiştir ki başkasına ait yitik bir mal, kayıp bir mal belirlenen süre içinde tarif edilerek, ilan edilerek sahibi çıkmaz ise alimler bunun sadaka olarak verilmesinin caiz olduğunda ittifak halindedirler. Alimler malın sahibi çıkmaz durumda sadaka olarak veren kişiyi sevap veya malın bedelini ödeme arasında muhayyer olan kişinin durumunda kabul etmişlerdir. Gasp edilen malın durumu da yine bu şekildedir. Malik bin Dinar, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ata bin Ebi Rebaha, yanında haram mal bulunan fakat bunların sahibini bilemeyen ve bundan kurtulmak isteyen bir kişinin ne yapması gerektiğini sordum. Bana onu sadaka olarak vermesi gerekir ama sadaka olarak vermesi onun için yeterli olur demiyorum dedi. Malik der ki benim için Ata'nın bu sözü ağırlığınca altından daha değerlidir. Ata'nın bu sözü kendisinin ağırlığınca altından daha değerlidir. Süfyan rahmetullahi aleyh de şöyle der. Bir kimseden gasp edilmiş bir mal satın alan kimse hakkında onu sahibine geri vermesi gerekir. Geri vermesi mümkün olmazsa aldığı malın tamamını sadaka olarak dağıtır. İçinden sermayesini dahi alamaz. Alım satımı mekruh olan bir şeyi satan kişinin durumu da böyledir. Çünkü satılan malın durumu üzerinde şüphe vardır. Bunun bedelinin de sadaka olarak dağıtılması gerekir. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh bu görüşe karşı çıkar ve sadece yapılan kârın sadaka olarak dağıtılması gerektiğini söyler. Aynı şekilde İmam Ahmed de yalnızca yapılan kârın sadaka olarak dağıtılmasının yeterli olacağını belirtmiştir. Babası alım satımın mekruh olan bir işle uğraşan kişiye babasından miras kalan malın durumu da aynı şekildedir. Bu kişinin de yapılan mekruh alım satımdan elde edilen kârı dağıtması gerekir. Kârdan geriye kalan sermayeyi alabilir. Sahabelerden bazıları da buna benzer görüşler belirtmişlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile Abdullah bin Yezid el-Ensari bu görüşte olan alimler arasındadır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ten gelen meşhur rivayete göre haram olan mallar sadaka olarak dağıtılmaz. Hak sahibi çıkıncaya kadar bekletirler, muhafaza edilirler. Kulay bin İyaz rahmetullahi aleyh ise bir kimsenin yanında haram mal bulunuyor ve bunların sahiplerini bilemiyor ise bunları telef ederek denize atar, sadaka olarak veremez der. Kulay Allah Teala'ya ancak temiz mal ile yakınlaşmak mümkün olabilir der. Bu konuda doğru olan görüş evdeki malın sadaka olarak dağıtılmasıdır. Çünkü malı telef ve zayi etmeyi din yasaklamıştır. Bir malı sonsuza kadar saklamak da onu telef olmaya terk etmek ve onu hak sahibi olmayanın hükmü altında bırakmak sayılır. Kaldı ki bunun sadaka olarak verilmesi haram ile Allah'a yaklaşma şeklinde ifade edilemez. Zira bu mal haram yolda elde edenin eliyle sadaka verilse bile onun adına değil asıl sahibi adına sadaka olmaktadır. Böylece malın gerçek sahibi dünyada yararlanma imkanı bulamadığı malından ahirette yararlanma fırsatı bulmuş olur. Evet, konumuz olan hadis-i şerifte duanın edeplerinden de bahsediliyor, işaret ediliyor. Dua konusunu genişçe ele almak gerekiyor çünkü birçok adabı içeriyor bu mesele. Hadiste şöyle geçiyordu. Daha sonra uzun yolculuk yapmış olan kişi hakkında şöyle dedi. Bu kişi saçı sakalına karışmış, toz toprak içinde elini semaya kaldırarak "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve beslendiği şeyler hep haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri duanın adabına işaret ediyor. Bunlar aynı zamanda bir duanın kabul görmesini gerektiren ve engel olan sebepleri de açıklayıcı ifadelerdir. Hadis-i şerifte duanın kabul görmesini gerektiren dört sebep sayılmıştır. Birincisi, yolculuğun uzun olması aslında sırf yolculuk yapmak duanın kabulü için bir sebeptir. Nitekim bu husus Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte şu şekilde belirtiliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şu üç duanın kesin olarak kabul edildiği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Mazlumun duası, zulme uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. Buhari bunu Edebül Müfret isimli eserinde, yine Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace sünenlerinde rivayet etmişler. Bu hadis-i şerifin aynısı İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözü olarak da rivayet edilmiştir. Yapılan yolculuk ne kadar uzar ise yapılan dua da kabul edilmeye o derece yakın olur. Çünkü yolculuğun uzun olması demek vatanından ayrı gurbet ellerde boynu bükük halde ve pek çok sıkıntıya göğüs germesi anlamına gelir. Kişinin boynunun bükük olması da yapılan duanın kabul görmesinin en büyük sebeplerinden birisidir. İkinci sebep, dua esnasında kılık kıyafet. Kendinden geçerek giyim kuşam ve görünümünün dağınık, saç ve başının karışık ve toz toprak içinde bulunması. Bu hal ne duanın kabulünü, bu duanın kabulünü gerektiren, buna alamet olan durumlardan birisidir. Yine bu konuda meşhur bir hadis-i şerifte bu husus belirtilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kapılardan geri çevrilmiş, saçı başı dağınık, nice pejmürde insan vardır ki Allah'a yemin etse Allah onu yemininde sadık çıkarır. Bunu Müslim, İbn-i İbban, Hakim ve Ebu Nuaym rivayet etmişlerdir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasına çıktığı zaman tevazu ve niyaz halinin bir gereği olarak dağınık bir görünümde çıkmıştı. Mutarrif bin Abdullah, kardeşinin oğlu hapse düşmüştü, elbiselerinin en eski olanını giydi, eline de bir asa alarak çıktı. Kendisini bu halde görenler bu halin nedir diye sorunca, Rabbim için kendimi zelil duruma düşürüyorum. Belki de bu zelil durumumu kardeşimin oğlunun kurtulması için bir şefaatçi kılar diye karşılık veriyor. Yani asa taşımak dahi tevazudandır. Üçüncü sebep, duada ellerin durumu. Dua ederken elleri semaya doğru kaldırmak. Bu aynı zamanda duanın edeplerindendir. Bu sebeple duanın kabul edilmesi umulur. Selman radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah Teala haya sahibi ve çok cömerttir. Bir kimse dua maksadıyla kendisine doğru elini kaldırdığı zaman onu bomboş ve umutsuz olarak geri çevirmekten haya eder buyuruluyor. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbban, Hakim rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerifi İmam Enes bin Malik radıyallahu anh ve Cabir radıyallahu anh'den de Ebu Yala rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua yaparken kollarını öylesine havaya kaldırırdı ki koltuğunun altındaki beyazlıklar görünürdü. Nitekim bu manada Buhari'de hadis-i şerifte rivayet mevcuttur. Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün kafirlere karşı Allah Azze ve Celle'den zafer ve yardım dilemek için dua maksadıyla ellerini öylesine kaldırmıştı ki sırtındaki cübbesi yere düşmüştü. Dua yapılırken ellerin kaldırılış şekli hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çeşitli rivayetler gelmiştir. Bu rivayetlerden birine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua esnasında sadece şehadet parmağıyla işaret ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerindeyken böyle yaptığı ve yine bineğine binerken bu şekilde dua ettiği rivayet edilmiştir. Bu rivayetler İmam Müslim'in sahihinde mevcut. Alimlerden bir topluluk da namazdaki kunut duasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmağıyla işaret ettiği görüşünü benimsemiştir. Evzai, Said bin Abdülaziz ve İshak bin Rahüye bu görüşü benimseyenler arasındadır. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve daha başka bazı kimseler bunun yapılan duada ihlasa işaret ettiğini söylerler. Yani şehadet parmağını kaldırarak işaret etmenin duada ihlasa işaret ettiğini ifade etmişlerdir. İbn Ebi Şeybe İbn Abbas'tan bunu Musannef'inde rivayet ediyor. Yine Abdurrezzak'ta ve Beyhaki'de Sünen'inde nakletmişler. İbn Sirin rahmetullahi aleyh de dua ederken Allah Teala'yı sena ettiğin vakit tek parmağın ile işaret et demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaştığına göre dua esnasında elleri kaldırırken ellerin arkası kişinin dua ederken yöneldiği kıbleye, ellerin iç tarafı da dua edenin yüzüne dönük olmalıdır. Dua esnasında ellerin durumuyla ilgili olarak belirttiğimiz bu biçimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yağmur duası yaparken uyguladığı rivayet edilmiştir. Buhari nakletmiştir yine bunu. Alimlerden bazıları yağmur duası yaparken ellerin bu biçimde kaldırılmasının müstehap olduğunu söylemiştir. Cüzecani bu alimlerden birisidir. Selef alimlerinden biri bu şekilde elleri kaldırmanın duada niyaz ve yakarış hali yani iptihal hali olduğunu söylemiştir. Duada elin şekli hakkında bunun tam aksi de yine yağmur duası yaptığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de rivayet etmiştir. Yani ellerinin iç tarafını yere doğru çevirerek dış tarafı semaya bakarak yağmur duası yaptığı Enes radıyallahu anh'ten Ebu Davud tarafından rivayet edilmiştir. Yine seleften bir topluluktan gelen rivayete göre onlar da ellerini bu şekilde getirerek dua yaparlardı. Böyle yapanlar dua ederken elleri yere doğru çevirmek, Allah'a sığınma ve ondan yardım isteme anlamına gelir derler. Böyle yapanlar arasında İbn Ömer, İbn Abbas ve Ebu Hureyre bulunmaktadır. Allah Teala bunların hepsinden razı olsun. Yine rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua esnasında bir şeyden Allah Azze ve Celle'ye sığınmak istediği zaman ellerini bu şekilde kaldırdı. Yani iç tarafları yere, dış tarafı semaya bakar şekilde kaldırırdı. Bunu da Ahmed bin Hanbel Müsned'inde rivayet etmiştir. Dua ile ilgili olarak ellerin şekliyle alakalı ifadelerden birinde de dua esnasında avuç içlerinin semaya, arkalarının da yere dönük şekilde olduğu bildirilir. Bu biçim Allah Teala'dan bir şey isterken ellerin alması gereken şekildir. Yani bilinen dua şekli kastediliyor. Ancak bu ifadeler hadis-i şerifte geçmez. İbn Ömer, Ebu Hureyre ve İbn Sirin'den rivayet edildiğine göre Allah'tan bir şey istenirken ellerin bu biçimde kaldırılması gerekir bu sahabelerden. Bunların aksine bir rivayet de gelmiştir. Yani ellerin ters çevirerek arkası semaya ve işleri yere gelecek şekilde dua etmek esastır. İmam Müslim'in Enes bin Malik radıyallahu anh'den yapmış olduğu rivayet şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası yaptı ve bu sırada ellerinin arka kısımlarını semaya doğru çevirmişti. Bunu İstisga namazı bölümünde rivayet ediyor İmam Müslim. İmam Ahmed'in rivayetinde de hadisin lafzı şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki elini de açmış, ellerinin arkası ise semaya gelecek şekildeydi. Ebu Davud'un rivayetinde de aynı bu ifade geçiyor. Ebu Said radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat vakfesinde durmuş şu şekilde dua ediyordu. Ellerini göğüs hizasına kadar kaldırmış ve ellerinin arkası yere dönüktü. Ahmed bin Hanbel ile İbn Ebi Şeybe rivayet ediyor bunu. Hammad bin Seleme de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta yaptığı duayı bu şekilde tarif etmiştir. İbn-i Sihir'i duada ellerin bu biçimde olmasını duada yardım isteme şekli olarak tarif eder. Humeydi ise bu şeklin duada yakarış biçimi olduğunu söyler. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz bittiği zaman namazdan sonra hiçbir zaman ellerini açıp dua etmemiştir. Bu bidattır. Yaygın olan bidatlerden birisidir. Yapılması caiz değildir. Ebu Davud ve Tirmizi'de gelen Allah Resulü ellerini duada kaldırırdı ve yüzüne sürmedikçe indirmezdi şeklinde gelen rivayette batıldır, aslı yoktur. Duadan sonra elleri yüze sürmek de ayrı bir bidattır. Yani duada elleri kaldırmanın meşru olduğu yerlerde dahi buralarda elleri indirirken yüze sürüp de öyle indirmek bidattir. Dördüncü sebep, duada ısrar, ısrarcı olmak. Duanın kabulünü sağlayan sebeplerden birisi de duada ısrar etmektir. Allah Teala'nın Rablik sıfatı belirtilerek, tekrar tekrar isteyerek dua etmelidir. Duada ısrar etmek, duanın kabulünde en büyük etkendir. Bezza, Ayşe radiyallahu anha validemizden merfu olarak, yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nispet ederek şöyle rivayet eder. Kul dört defa Ya Rab, Ya Rab dediği zaman Allah Teala iste kulum, istediğin sana verilecektir buyurur. Bunu Bezzar'dan başka Hakim ve Deylemi'de rivayet etmiştir. Taberani, Bezzar, Tarihül Kebir isimli eserinde Buhari ve İbn-i Ebi Hatim'in rivayet etmiş oldukları Sa'd bin Harice radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah bir kavim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kıtlıktan ve kuraklıktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Dizlerinizin üzerine çökün ve hepiniz birden Ya Rab, Ya Rab deyin. Sonra şehadet parmağını semaya kaldırdı. Bunun üzerine öylesine çok yağmur yağdı ki artık yağmurun kesilmesini istediler. Fadl bin Abbas radiyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Namaz ikişer ikişer kılınır. Her iki rekatta bir teşehhüd vardır. Niyaz var, huşu var ve miskinlik var. Yani gariplik var. Ellerini zillet içinde kaldırırsın. Der ki, ellerini içleri kendi yüzüne dönük olarak Rabbine kaldırır ve isteklerini Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek istersin. Kim bunu yapmazsa namazı eksiktir. Bunu Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Yezid el-Rakkaşi, Enes bin Malik radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Hangi kul üç defa Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi derse, Rabbi de ona buyur, buyur diye karşılık verir. Ebu Derda ile İbn Abbas radıyallahu anh'ıma şöyle demişler. Allah Teala'nın isimler içerisinde en büyük Rabbi, Rabbi, Ya Rab, Ya Rab demektir diyorlar. Bunu da İbn Ebi Şeybe ve Hakim rivayet etmiştir. Ata rahmetullahi aleyh şöyle der Ebu Nuaym'ın rivayetinde. Bir kul üç defa Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi derse Allah Teala mutlaka ona nazar eder. Ata'nın bu sözlerini Hasan-ı Basri'ye söylerler. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh de siz Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musunuz der ve şu ayet-i kerimeleri okur. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, peygamberi, Kur'an'ı işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki, ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz. İçinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını, amel eden kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılığın en güzeli onun katındadır. Evet, bu ayetler Ali İmran suresinin 191. ayetinde 195. ayetine kadar olan bölüm. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu dua cümleleri üzerinde düşünen kimseler bu duaların çoğunlukla Rab ismiyle başladığını görürler. Dua mahiyetinde yer alan yine şu ayet-i kerimeler de bu isimle başlamaktadır. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Bakara Suresinin 201. ayeti. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Bakara Suresinin 286. ayet. Amener Resulü diye okuduğumuz ayet. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme, bize tarafından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin. Bu da Âl-i İmrân suresinin 8. ayeti. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünen kimseler buna benzer örneklerin çok miktarda bulunduğunu görürler. İmam Malik ve Süfyan'a dua ederken, ey efendim diyen hakkında ne dersin diye sordular. İkisi de ya Rabbi denilmesi gerektiğini söylediler. İmam Malik buna tıpkı peygamberlerin dualarında söylediği gibi ya Rabbi dersin diye ekledi. Tabii bu sayılanlar bu hadis-i şerifte geçen duanın kabul edilmesine etken olan hususlar idi. Bir de duanın kabul edilmesine engel olan hususlar var. Duaların kabul edilmesine engel olan sebeplere gelecek olursa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna işaret ederek yiyecek, içecek, giyim ve beslenme konularında harama dalmak olduğunu belirtmiştir. Bu manada İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan hadis-i şerif rivayet edilmiş. Bunu az önce zikretmiştik. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sa'd radıyallahu anh'a yiyeceklerini helal alırsan duası makbul olan kimselerden olursun demişti. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi helalinden yemek, içmek ve giyinmek duanın kabul edilmesini sağlayan sebeplerdendir. Bunun aksi de duanın kabulünü engelleyen hususlardandır. İkrime bin Ammar Asfar'dan şöyle nakleder. Sa'd bin Ebi Vakkas'a radıyallahu anh şöyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasından senin duanın kabul gördüğünü duyduk. Yani senin duanın müstecap olduğunu işittik. Bunun sebebi nedir diye soruyorlar. O da ben hangi lokmayı ağzıma koyduysam mutlaka onun nereden geldiğini, nasıl geldiğini bilerek koymuşumdur diyor. Ve bin Münebbih der ki bir kimse duasının kabul edilmesi sevincini yaşamak istiyorsa helal lokma yesin. Yine Seyl bin Abdullah da 40 sabah helal lokma yiyen kişinin duası kabul edilir demiştir. Yusuf bin Esbat, bize ulaşan bilgilere göre haram lokma yemesi sebebiyle kulun duasına gök kapıları kapatılır. Yani duası Allah Azze ve Celle'nin katına yükseltilmez demiştir. Hadis-i şerifin son kısmında geçen böyle birinin duası nasıl kabul edilsin sözünün anlamı, böyle birinin duası nasıl kabul edilebilir ki şeklinde hayretini ve kabul edilmekten uzak olduğunu ifade eden bir sorudur. Yani istifhamı inkari tarzında. Bu ifade sarih olarak yapılan duanın imkansız ve tümden reddedilmiş olduğu anlamına gelmez. Bu ifadelerden hareketle yiyecek ve beslenme konusundan haramlara dalmanın duaların kabul edilmesi önündeki engeller arasında olduğu söylenmiştir. Yine bazı durumlarda da haram fiilleri işlemek aynı şekilde duanın kabulü önünde bir engel oluşturabilir. Bunun yanında yapılması gerekli görevlerden birinin terk edilmesi de, yani farzlardan birinin terk edilmesi de duanın kabul edilmesine engel olabilir. Hadis-i şerifte geçtiğine göre fazilet sahibi kimseler için iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama görevini terk etmek, dualarının kabul görmesi için bir engel, ibadetleri yerine getirmek ise duaların kabul edilmesini sağlayan bir sebeptir. İbn-i Mace, Tirmizi ve Taberani'nin Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, kutsi bir hadis. Ey insanlar, Allah Teala sizlere buyuruyor ki iyiliği emredin, kötülüklere engel olun. Eğer böyle yapmazsanız bana dua edersiniz, dualarınızı kabul etmem, benden istersiniz istediklerinizi vermem, benden yardım istersiniz sizlere yardım göndermem. Bundan dolayı mağaraya sığınan 3 kişi hadisinde de meşhur o uzun metinli hadiste büyük bir kaya gelip mağaranın ağzını kapatınca ihlas ile Allah Teala'nın rızası için işledikleri salih amellerini vesile edinerek dua ettiler ve duaları kabul edildi. Müslim'de ve Buhari'de bu rivayet edilmiştir. Ve bin Münebbi amel işlemeden dua eden kimsenin durumu elinde yayı olmadan ok atan kimsenin durumuna benzer. Bu durumda hedefi vurabilir mi? Diyor. Yine şöyle der. Salih amel duayı Allah Teala'nın katına ulaştırır. Sonra da şu ayeti kerimeyi okudu. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a salih amel ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur. Fatır suresinin 10. ayeti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakınması ile Yüce Allah kulun dua ve tesbihlerini kabul eder diyor. Ebu Zer radıyallahu anh ise bir kul salih olduktan sonra dua onun için yeterlidir. Tıpkı yemeklere tuzun yeterli olduğu gibi demiştir. Bunu Ahmed bin Hanbel Zühd isimli eserinde yine Ebu Nuaym Hilye'de rivayet ediyor. Muhammed bin Vasi Allah rahmet eylesin. Bir kul vera sahibi olunca azıcık bir dua onun için yeterli olur diyor. Ama Allah'ın ilimden nasip vermediği, şeytanın oyuncağı olmuş kimseler ise Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri terk eder, bir sürü uydurma dua metinleriyle meşgul olur. İşte Pamuk yayınlardır, Esma yayınlardır, Varlı yayınlardır, bir sürü işte Tavaslıdır. Uydurma dualarla, düzmece dualarla zamanını meşgul eder, farzlardan gafil olur. Bunlarla işte ateşten kurtulacağını, cehennemi hak edeceğini zanneder. Allah yanılmaktan muhafaza buyursun. Süfyan-ı Sevri'ye Allah'a dua etmen gerekmez mi diye sorulunca o da şöyle dedi. Günahları terk etmek duanın ta kendisidir. Leys de şöyle diyor. Musa aleyhisselam adamın birinin ellerini havaya kaldırmış, kendisini bitkin bir şekilde dua ettiğini görür. Bu hali gören Musa aleyhisselam şöyle niyazda bulunur. Ey Rabbim, kendisine merhamet etmen için kulum sana dua ediyor. Halbuki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Onun hacetini yerine getirdin mi? Cenab-ı Hak ona, ey Musa, o kişi ölünceye kadar elini kaldırıp bana dua etse, o kul benim hakkımı gözetmediği sürece ben de onun hacetini yerine getirmem diye hitap eder. Taberani bu anlamda bir hadis-i şerifi merfu olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet eder. Fakat bu zayıf bir isnatla gelmiştir. Malik bin Dinar, Allah rahmet eylesin, şöyle der. İsrailoğullarının başına bir bela gelmişti. Bundan kurtulmak için sahraya çıkıp yalvardılar. Allah Teala onların peygamberlerine şunları vahyetti. Ümmetine şunları bildir. Sizler günah ile kirlenmiş bedenlerinizle sahraya çıktınız. İnsanların kanlarını döktüğünüz ve evlerinizi haramlarla doldurduğunuz, ellerinizi kaldırarak Allah'a yalvarıyorsunuz. Şu anda size karşı Allah'ın gazabı daha da artmış oldu. Bu durum Allah Teala'dan daha fazla uzaklaşmanızdan başka bir işe yaramadı. Seleften bir zat, duaların kabul edilmesi gecikmez ama duanın kabulünü günahların ile kapatan sensin demiştir. Evet, bugün sohbetimiz bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Ses yok. Şu an ses yok mu? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.